bir gündü. Sokaklar bomboş, gözlerim pencerede, bekledim sabaha kadar. Söyle sevgili söyle, bu aşkın sonu nereye kadar? Yağmurlu bir gündü, sana rastlamıştım. Seni gördüğüm o gün aşka ıslanmıştım. İyi hatırlıyorum kendimi o gece. Sokak lambası gibi bir sönüp bir yanmıştım. Yağmur duvası gibi sana yalvarıyorum. Bir damla yağ üstüme yanıp tutuşuyorum. Yeter Allah aşkına, kör kütük aşık oldum. Aç kapıyı vefasız yağmurdan adam oldum. Aç kapıyı bir tanem yağmurdan adam oldum. Senle başladı, seni seven kalbimin ritmi çok yavaşladı. Ne bilirdim sevda yine de aşık olmayı. Aşktan firar ederken meşk beni yakaladı. Yağmur duvası gibi sen yeter Allah aşkına, kör kütük aşık oldum. Aç kapıyı vicdansız yağmurdan adam oldum. Aç kapıyı bir tanem yağmurdan adam oldum. Ben ömrümde hiç bu kadar ıslanmadım. Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım. Yağmur duvası gibi sana